Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Σάιμον Γκαρφάνκελ, δεύτερο μέρος. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε με τους Simon Garfunkel το 1970, το φθινόπωρο. Ήταν ένα τραγούδι που ξεκινούσε από το Περού. Ναι, νομίζω, ναι, είναι τραγούδι του Περού, παραδοσιακό. Και είχε γραφτεί από το 1913 από τα σπουδαία folk τραγούδια αυτής της χώρας και η διασκευή που το γνώρισε σε όλο τον πλανήτη μέσα στο περίφημο άλμπουμ των Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος που έχει γράψει ο Paul Simon με τίτλο For Emily, Whenever I May Find Her. Ένα από τα τραγούδια που γνώρισε πάρα πολλές διασκευές από πολλούς σπουδαίους. Dressed in organdy, clothed in crinoline of smoky burgundy, softer than the rain. I wandered empty streets down past the shop displays. I heard cathedral bells dripping down the alleyways as I to me your cheeks flushed with the night. We walked on frosted juniper and lamplight, I held your Συζητιέται ότι το υπέροχο αυτό κομμάτι που ακούσαμε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, όλα είναι υπέροχα αυτά που έγραψε ο Πολ Σάιμον, δηλαδή το For Emily, Whenever I May Find Her. Προσέξτε, Emily, θα σας πω σε ποια αναφέρεται. Και το Dangling Conversation που θα ακούσουμε τώρα έχουν επηρεαστεί από τα ποίηματα που έχει διαβάσει ο Πολ Σάιμον της Emily Dickinson. It's a still life watercolor of a now late afternoon. As the sun shines through the curtain lace and shadows wash the room, and we sit and drink our coffee, couched in our indifference like shells upon the shore. You can hear the ocean roar in the dangling conversation and the superficial sighs, the borders of our lives. And you read your Emily Dickinson and I my Robert Frost, and we note our place with bookmarkers that measure what we've lost. Like a poem poorly written, we are verses out of rhythm, couplets out of rhyme, in syncopated time. And the dangling conversation and the superficial sighs are the borders of our lives. Yes, we speak of things that matter with words that must be said. Can analysis be worthwhile? Is the theater really dead? And how the room is softly faded, and I only kiss your shadow, I cannot feel your hand. You're a stranger now unto me, lost in the dangling conversation and the superficial sighs in the borders of our lives. Ακούσετε να αναφέρεται το όνομα της Emily Dickinson και του Robert Frost. Το τραγούδι αυτό, το Dangling Conversation, το ηχογράφησε και η Joan Baez σε μια δική της ερμηνεία στο άλμπουμ Joan. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Να ακούσουμε τώρα το τραγούδι των Simon & Garfunkel του 1967, που ήταν δεύτερη πλευρά στο I'm a Rock, σε μια έκδοση που είχε γίνει τότε, και λέγεται The 59 Street Bridge Song. Το τραγούδι αυτό το έκαναν επιτυχία και διάφοροι άλλοι τότε, και αναφέρεται στην γνωστή γέφυρα στη Νέα Υόρκη του Queensboro. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Hello, lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do it and do-do, feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy. Το τραγούδι αυτό έχει γνωρίσει επίσης πάρα πολλές ερμηνείες και εντελώς διαφορετικές. Εκτός από τους Harper's Bazaar που το έκαναν επιτυχία τότε, δύο εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες, μεταξύ πολλών που το έχουν πει, είναι η Νάνα Μούσχουρη αλλά και η Led Zeppelin, που το έπαιζαν σε αρκετές από τις συναυλίες τους στη δεκαετία του 70. Τώρα πάμε σε ένα άλλο του 1968, πάντα Simon & Garfunkel, το δεύτερο μέρος σήμερα, Old Friends. Old friends, old friends, sat on their park bench like bookends. A newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men, lost in their overcoats, waiting for the sunset. The sounds of the city sifting through trees settle like dust on the shoulders of the old friends. Here's fun today, sharing a park bench quietly. How terribly strange to be 70. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same. ακούγοντας το κομμάτι αυτό, το Old Friends, αλλά και τα άλλα που έχει γράψει ο Πολ Σάιμον, επιβεβαιώνονται κάτι που πάρα πολλοί παραδέχονται πια, ότι μερικά, πολλά από τα τραγούδια των Σάιμον Γκαρφάνκελ, των Beatles και άλλων της γενιάς του ροκ, είναι τόσο σπουδαία τραγούδια σαν αυτά της κλασικής μουσικής που έγραψε ο Σούμαν και ο Σούμπερτ. Μπαίνουν δίπλα σε αυτά ανετότατα και είναι η κλασική μουσική του δεύτερου μισού του περασμένου αιώνα. Αμέρικα, ένα από τα πιο δυνατά τραγούδια του Πολ Σάιμον. Cigarettes and Mrs. Wagner pies, and walked off to look for America. Kathy, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said, be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why. In the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. All come to look for America. Από τα πρώτα τραγούδια τους τώρα, ένα από αυτά για το μήνα που έρχεται σε 2-3 εβδομάδες. April comes, she will. When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. June, she'll change her tune. In restless walk she'll prowl the night. July she will fly and give no warning to her flight. August dies she must. The autumn winds blow chilly and cold. September I'll remember. A love once new has now grown old. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μισή ώρα με ένα πολύ γνωστό τώρα τραγούδι, και αυτά είναι όλα όσα έχουν μπει στα άλμπουμ των Simon & Garfunkel, είναι ένα προς ένα, σχεδόν είναι greatest hits το κάθε άλμπουμ που έβγαλαν τότε. Λοιπόν, από το Bridge Over Troubled Water, η Cecilia. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα παραμείνουμε στο άλμπουμ Bridge Over Troubled Water για να ακούσουμε το Keep Customer Satisfied. Gee, but it's great to be back home. Home is where I wanna be. I've been on the road so long, my friend. And if you came along, I know you couldn't disagree. Satisfied. sheriff said to me, tell me what you come here for, boy. You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into war. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered. Να πάμε τώρα στο ντεμπούτο άλμπουμ των Simon Garfunkel που δεν είχε κάνει μεγάλη επιτυχία γιατί κυκλοφόρησε το 1964 μέσα στην απόλυτη τρέλα για τα βρετανικά συγκροτήματα και κυρίως μέσα στην τρέλα των Beatles στην Αμερική. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το άλμπουμ Τετάρτη πρωί 3 η ώρα. Come gather round. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he that has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers all over the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand. For the times, they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, and the present now will later be fast. The order is rapidly fading. The first one now will later be last, for the times they are a-changing. For the times they are a-changing. Changing. από το πρώτο άλμπουμ των Simon Garfunkel το 1964, είναι η διασκευή τους αυτή που ακούσαμε στο τραγούδι βέβαια του Dylan, ενώ το επόμενο είναι το μόνιμο του άλμπουμ γραμμένο από τον Paul Simon. I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night. And her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy. And I watch as her breasts gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall. Oh, what have I done? Why have I done it? $5 and pieces of silver I held up and robbed a hard liquor store. My life seems unreal, my crime an illusion, a scene badly written in which I must play. Yet I know as I gaze at my young love beside me, the morning is just a few hours away. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που λέγεται «The Only Living Boy in New York City». Ένα τραγούδι που υπάρχει στο πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος Bridge Over Troubled Water. Μάλιστα, ο Paul Simon είχε πει τότε, γιατί υπάρχουν συνεντεύξεις για τέτοια σπουδαία τραγούδια όπως τον Beatles ή τον Stones ή τον Simon Garfunkel που έχουν φανερώσει τους λόγους που γράφτηκαν, ότι ο Simon το έγραψε το τραγούδι αυτό σαν ένα μήνυμα στον Art Garfunkel, που τον είχε αφήσει μόνο του, τον Paul Simon, στη Νέα Υόρκη, και εκείνος είχε πάει στο Μεξικό για να γυρίσει την ταινία Catch 22, ένα πολύ καλό φιλμ του Mike Nichols, όπου ο Garfunkel έπαιζε μεταξύ άλλων με τον Anthony Perkins και τον Martin Sheen, τον John Voight και τον Orson Welles. Έτσι λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι σαν μήνυμα στον Art Garfunkel που γύριζε την ταινία εκεί. Και υπάρχει στο άλμπουμ Bridge Over Troubled Water. Λοιπόν, ακούμε ακριβώς The Only Living Boy in New York. Tom, get your play right on time. I know you're part of the whole fine. Fly down to Mexico. your honesty shine, shine, shine now. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, like it shines on me. The only living boy in New York. The only living boy. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Αυτό λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι που υπάρχει σε δύο ερμηνείες στο άλμπουμ Boogens. Στο Boogens λοιπόν, στην πρώτη πλευρά βινιλίου, η πρώτη πλευρά κλείνει με αυτό το θέμα. Μόνο ακουστική κιθάρα και φωνή. Και τώρα πάμε στην αρχή της πρώτης πλευράς του άλμπουμ Boogens. Με την Ελευθερία εδώ μιλάμε τόση ώρα, ακούγοντας τα κομμάτια αυτά και σήμερα και χθες, για τις φοβερές ενορχιστρώσεις που έγιναν τότε, στη δεκαετία του 60. Άφησα για το τέλος ένα επικό τραγούδι. Προσέξτε όλο το τραγούδι από το πρώτο λεπτό μέχρι το πέμπτο που λέγεται The Boxer. Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. No more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, let him scare. seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.